To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 6 grudnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Radość o poranku, tak chyba mógłbym powiedzieć. Koncertowy Krzysiek o 5 nad ranem to najlepszy prezent mikołykowy, tak napisała pani Kasia z Krakowa. O, zdaje się, że ktoś był, przynajmniej na jednym z odcinków, być może w tym krakowskim męskim graniu w podsumowaniach tego roku koncertowego. Jeszcze pewnie będzie okazja, by sięgnąć po właśnie tegoroczną trasę męskiego grania. Poprawka, dzień bez Bęcków, dniem straconym, z pozdrowieniami z Borów Tucholskich od pana Łukasza, nie pod poduszką, a w bucie, panie Buciku. Tak zawsze było w Borach i na Kociewiu. Z pozdrowieniami od pana Łukasza. No tak czy inaczej, ale to już jest, to znaczy się, czy nic tam, że Taka informacja uzupełniająca też by się pewnie przydała. 5 minut po godzinie 5. No to może o pogodzie. Lichuteńkie warunki, żeby tak saniami. Nie, absolutnie nie. Choć możliwe także te dłuższe chwile ze słońcem. Pan synoptyk obiecuje, że dziś zachmurzy się i może padać deszcz ze śniegiem na północy kraju. W pozostałych regionach dziś słonecznie, ale z porywistym wiatrem, szczególnie na krańcach południowych, lokalnie do 80 km na godzinę. No i na termometrach w dzień od minus 1, minus 2 stopni na Podhalu, ale w większości regionu plus, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu plus 1, 2 stopnie powyżej zera, na Suwalszczyźnie 3 stopnie, na Kielecczyźnie, na Mazowszu, na Warmii i Mazurach 4 stopnie w większości regionów, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie lokalnie do plus 5, a jak tak się dobrze przyjrzeć, to nawet do plus 8 stopni. Taka niespodzianka. Ciepło. I ciepłe nagrania, także z Finlandii, z kalendarza. Dziś właśnie Dzień Niepodległości, 102. rocznica. I my honorujemy to wydarzenie kilkoma, ale jakże pięknymi fińskimi nagraniami. Z Finlandii właśnie. Tak, zasadne pytanie, zasadne od pana Pawła. czy pół redaktor osobowy nie zostawił płyt, bo dziś także, no raz w roku takie oto święto. Przed chwileczką Pirpaukka w dzisiejszym spotkaniu z muzyką fińską. O tym oczywiście będziemy mówić jeszcze, że w 1917 roku miało miejsce proklamowanie niepodległości Finlandii. Tego dnia jest tam obchodzone święto narodowe. No i tak oto na swój osobliwy sposób świętujemy, także w budziku. 10 minut po godzinie 5. A, ważne pytanie. Yksikseskus itkeskeret, itsekseskus yskiskeret. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Jego twórczość to klasyka polskiej piosenki, a przede wszystkim poezji, a jego życie do dziś jest tematem niezliczonych anegdot. Niedawno ukazała się biografia tej legendarnej, niezwykle barwnej postaci. Jego portret, opowieść o Jonaszu Kowcie z jej autorem Piotrem Derlatką i z przyjacielem bohatera książki Stefanem Friedmanem spotka się w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki w programie trzecim Polskiego Radia. Tuż po 13:00 zapraszam Łukasz Szwed. Autopromocja. wprost z Finlandii. Przepiękne. Dla nas troszkę, wydaje mi się, może egzotyczne to za dużo powiedziane, ale na pewno nieosłuchane rytmy. Ale to okazja. Dziś rocznica niepodległości Finlandii, by przypomnieć, albo by zaprezentować takie właśnie perełki jak dziś. No i co z tym świetnym świętem? Między innymi pan Łukasz dodaje, jak to na Kociewiu i w Borach Tucholskich. Otóż w nocy z 5 na 6 grudnia Mikołaj chodzi pod oknami domów i obdarowuje tych, którzy pod czujnym okiem rodziców wieczorem 5 grudnia pięknie umyli swoje buty i postawili je na parapecie. To od pana Łukasza, dodaje pani Kamila, że w Szczecinie zawsze był pod poduszką. Zawsze. A dziś tak trochę po amerykańsku, w skarpecie wiszącej na kominku. Najważniejsze jednak, że wciąż, tak jak te kilkadziesiąt lat temu, mogę przeżywać te emocje. Był czy nie był? A jak był, to co zostawił? No i ważne pytanie jeszcze. Tu zastrzelił mnie nasz wierny słuchacz, pan Grzegorz Wahadłowiec ze Sosnowca, gdzie -3 i bezchmurnie. Pięknie widać gwiazdozbiór Oriona, Wielki Wóz i całą resztę. A co ostatnio dostał redaktorek od Mikołaja? Także ten. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza. 99 lat temu urodził się słynny amerykański pianista i kompozytor jazzowy. Wczoraj wspominaliśmy go w 7. rocznicę śmierci, a dziś w 99. rocznicę urodzin. Dave Brubeck. There's a change in the weather, change in the sea. From now on there'll be a change in me. Walk will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. Change my long gone for a little short fat. Change my number where I'm stopping at. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made. Change in the sea. From now on there'll be a change in me. What will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. Change my long tone for a little short fast. Change my number where I'm stopping at. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made. Dave Brubeck i jego formacja, kwartet, wspólnie z Julian Rushinem. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. 22 minuty po godzinie 5. Świętujemy państwo również i pan Tomek podsyła dokumentację fotograficzną. A z tego zdjęcia wynika, że świetny, no, sprawił się. Serdecznie gratulujemy. Grzeczny musiał być pan Tomek w ciągu ostatniego roku, oj grzeczny. Państwo także byli grzeczni, więc w upominku muzycznym fińskie reggae. Lady tangao as boys, sinne mison lamin, ni balion ne lavamin, loista ta de tiago. I se voi olla varin, la te mail manare. Alu ansun kansa si boys to la de tangao as boys sine mi son lamin ani balion ne la bamin loista da de diaku is e boy ola barin la de mail manare Kansas un Kansas y puesto. Yo me chica en un comando, valo cubía, mertanita, llamo vale tu mía. Oma otta nu kylmältä osuma, tuntuu että kolhi mua kotima. Pungalo vihelu, tulen voimasta keinu. Tuolla kaukana jossakin, jätän taakse tän ostarin. Lähdetään kauas pois, sinne miss on lämmin. Ja niin paljon elävämmin, loistaa tähdet ja kuut. Ei se voi olla väärin. Lähde maailman ääriin, haluan sun kanssasi poistua. Jos sä lähdit ja menit, ja sä teit mitä suunnittelit. Täytyy tehdä miltä tuntuu mitä pitää, ilman toimintaa aikaa mitään. Kaikki oli mukaan matkassani viimeis kun tarkistin. Ja mä tilaan taksin, ja tsekkaan seuraavan galaksin. Ja jos mä näen lunta, niin sen on oltava unta. Ei kylmästä tietokaan tiedä mitä hienompaa. Tämä haluan nähdä ja kokea, en vaan loputtomin asioita hokea. En jämätä paikuille. Lähdetään kauas pois, sinne miss on lämmin. Ja niin paljon elävämmin, loistaa tähdet ja kuu. Ei se voi olla väärin, lähde maailman ääriin, haluan sun kanssasi poistua. Ulko-oven suulta, puhalta lämmintä tuulta, ei oo kylmää paluuta, siis sun täytyy tulla mun luo. Ulko-oven suulta, puhalta lämmintä tuulta, ei oo kylmää paluuta. Lähdetään kauas pois, sinne miss on lämmin. Ja niin paljon elävämmin, loistaa tähdet ja kuu. Ei se voi olla väärin, lähde maailman ääriin. Haluan sun kanssasi poistua. Lähdetään kauas pois, sinne miss on lämmin. Ja niin paljon elävämmin, loistaa tähdet ja kuu. Ei se voi olla väärin, lähde maailman ääriin. Haluan sun kanssasi poistua. Coś fińskiego, rappana. 26 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza. W 1829 roku zmarł Jan Paweł Woronicz, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego, działacz Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zasłynął jako wybitny homiletyk, mówca, jako retor, wielokrotnie porównywany z Piotrem Skargą. 190 lat temu zmarł Jan Paweł Woronicz. 121 lat temu z kolei urodził się Karl Gunnar Myrdal, szwedzki ekonomista, zajmował się problemami rozwoju krajów gospodarczo słabo rozwiniętych, jest laureatem Nagrody Nobla z 1974 roku w dziedzinie ekonomii. Karl Gunnar Myrdal zmarł w 1987 roku. 86 lat temu urodził się Henryk Mikołaj Górecki, wybitny kompozytor, dyrygent, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, autor utworów orkiestrowych, kameralnych, także wokalno-instrumentalnych. Zmarł 9 lat temu. 74 lata temu urodził się Rafał Wojaczek, poeta, buntownik, skandalista, zmarł w 1971 roku. W 1960 w Polsce przeprowadzono spis powszechny i na początku lat 60. w naszym kraju mieszkało 29 milionów 731 tysięcy osób, z których ponad 51% na wsi. Tak było 59 lat temu. A 48 lat temu w Polsce pojawił się pierwszy kolorowy program telewizyjny. No i oczywiście rok 1971 z pierwszym materiałem było bezpośrednie sprawozdanie z otwarcia obrad 6. wówczas zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Muzyczny kalendarz, ale poetycki, bowiem w 1953 roku zmarł Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta, autor miniatur groteskowych, m.in. Zielona Gęś, także autor liryki osobistej i poezji patriotycznej. Przed wojną był związany z grupą poetycką Kwadryga. Zmarł 66 lat temu. Do słów poety Anna Maria Jopek i Marek Jackowski. Mówiłem tobie już 50 kilka razy,

Everything But The Girl. Ten duet w muzycznym kalendarzu na 57. urodziny Bena Watta. Składamy najlepsze życzenia i pamiętamy, że 89 lat temu urodził się szermierz, dwukrotny srebrny medalista olimpijski, dziewięciokrotny medalista mistrzostw świata, architekt, wykładowca w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej, także autor książek pan Wojciech Zabłocki. Najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe, bo pamiętamy, że dziś imieniny Emila, Emiliana, Jaremy i Mikołaja, rzecz jasna. Dziś 6 dzień grudnia. Ale to nie tylko takie święto honorujemy dziś muzycznie, pamiętając o tym, że dziś Święto Narodowe Finlandii, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1917 roku. Państwo przekonują, że i tak, i nie. Bo na przykład pan Marcin, grzeczny byłem, grzeczny, radia słuchałem, a Mikołaj nie przyszedł. To znaczy był tylko u córki. Ach, panie Marcinie, sobie pomyślałem, aż ona też może być niezadowolona, taka kwaśna mina. Może warto było wziąć przykład z pana Michała, który informuje, że pomocnik świętego Mikołaja melduje wykonanie zadania. Przesyłka dostarczona zgodnie z rozkazem. Z jakieś 2 godziny znajdą ją dzieciaki wychodząc do przedszkola. Teraz tylko śniadanie, kawa i do roboty. Pozdrawia Renifer Michał. A więc zasadził się pomocnik świętego Mikołaja i pomagał temuż. A ja mam dla państwa niespodziankę, bo tak niektórzy pytają, czy był, czy nie był na Myśliwieckiej, a zostawiłem przez całą noc włączony dyktafon i chyba przyszedł, bo coś tam się nagrało. Oikein hyvää joulua kaikille puolalaisille lapsille. Finland, Finland, Finland, the country where I want to be, pony trekking or camping, or just watching TV. Finland, Finland, Finland, it's the country for me. You're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo. Lots of miles from Vietnam. Finland, Finland, Finland, the country where I want to be, eating breakfast or dinner, or smack lunch in the hall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. You're so sadly neglected and often ignored, up or second to Belgium when going abroad. Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. Oh, together, Finophiles! Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. Finland has it all.

piosenkowe kalendarium muzyczne. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. pierwszą rocznicę śmierci Roya Orbisona na zamknięcie muzycznego kalendarza You Got It. Za 12 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ciu, ciu, ciu, chcią, zdaje się mikołajkowo. Korneliusz Pacuda. The Tractors to jest taki zespół, który po prostu potrafi rozbawić i właściwie nagrania tego zespołu do naszego trójkowego budzika pasują idealnie. Oni czasem śpiewają bluesa i wtedy to jest może troszeczkę smutniejsze, ale jeśli już nagrywają, to pamiętają, że wywodzą się z rock'n'rolla, z rockabilly i z country music. Santa Claus is Coming, Ine Boogie Woogie Choo-Choo Train. Święty Mikołaj nadjeżdża, ale ciuchcią jedzie. Dziś przecież 6 grudnia, czyli Święty Mikołaj nawiedza nas, a właściwie wszystkie grzeczne dzieci. Dobrze, to w takim razie posłuchajmy, jak tego Świętego Mikołaja anonsuje zespół The Tractors pod kierunkiem Steve'a Ripley'a. Santa Claus is coming in a boogie woogie choo-choo train. Train, train, train, train.